çok istedim, yetmedi kağıt kalem. Anlatmak çok zor seni, bir alemsin bir alem. Seni yazmak istedim, yetmedi kağıt kalem. Anlatmak çok zor seni, bir alemsin bir alem. Hem neşemsin hem çilem. Gerçek desem değilsin, hayal desem değilsin. Yine de içimdesin, bir alemsin bir alem. Gerçek desem değilsin, hayal desem değilsin. Yine de içimdesin, bir alemsin bir alem. Hem neşemsin hem çilem. Seni sevmek istedim, baktım ki sonu elem. Bir türlü çözemedim, bir alemsin bir alem. Seni sevmek istedim, baktım ki sonu elem. Bir türlü çözemedim, bir alemsin bir alem. Hem neşemsin hem çilem. Gerçek desem değilsin, hayal desem değilsin. Yine de içimdesin, bir alemsin bir alem. Gerçek desem değilsin, bir alemsin bir alem. Hem neşemsin hem çilem. Sallanıp giderken boyunu gördüm. Selvi miydi, fidan mıydı, boy muydu ama. Kaşlarını kipri üstüne kılıç mı